ओइरा तेरे पानी ते ने मे फाते मा दोई लाल कादे ओइरा तेरे पानी ते ने मे फाते मा दोई लाल अझर नयने दुहात दुनिया पानी रे पेलिया दिले अमन पड़िल मन रे हो रातर पानी ते नेने पाते मा दो लाल का दे दूधर सावन आज गराई पानी चाहिए दुश्मन तेरी नौशा काशे में शोही पानी रे बहुन रे होरा तेरे पानी ते ने मे फाते मा दूलाल का दे तेरे मेहदी शोकिना पानी ढे थे तेरे मातो हाहाकार शोहिदानेर शोहिदानेर हुन मिशे आछे ए पानी रोए शानी रे हो रातर पानी ते ने मे फाते मा दो लाल का दे बिरिया पाशे बाजू शोहीद होलो ये तारे रे ए पानीर बेहोने जय नलखी माय तिशाय मारे रे शोक शोहीद होले रे होशे शोक शोहीद होले रे होशे जोई होए उरानी रे हो रातर पानी ते ने मे फाते मा दूलाल का दे शेष छंद सुनबेन एमनी मैनो दिन लिखे बाले अल्लाह आमार प्रो अल्लाहमार प्रभु रे हमार ने भाई हमार नबी मोहम्मद मुस्तफा रे जहर तारीफ जगत मय दो जहान रे बादशाह रे हो रातर पानी ते ने मे फाते मा दो लाल का दे अझर नयने দু হাত তুলিয়া পানি রে ফোড়াতে পানিতে নেমে পাতে মার দু লাল কাঁদে www.onibus.in